तो हमारा पूर्व वचन यहाँ से यहाँ तक कल भी बहुत हाँ पैंगाक्षी रसो क्या क्या पैंगाक्षी पुत्र पैंगाक्षी दीर्घ रसो हाँ फाल्गुन श्रवण फाल्गुन सर्वत्र इतनी सर्वत्र आगे इतनी अक्षर बड़ा होता है ना ये भर जाता है पूरा लाइन या छोटा करो नहीं तो एक एक छोड़ कर ले अक्षर तो अच्छा है ये बने अश्वत्थ बने श्रवणा रुद्र सप्तरुद्रात घान समा डेढ़ ये तो डेढ़ गया ट्यों क्षीर रस ठोक ढें कालेभ्य भगवती तो नहीं हुआ था ना आगे हुआ था आगे नहीं हुआ महाराज पृष्ठपदा ठाए ठाई हो जाए ठसी एक किस अर्थ में चल रहा है काले शास्त्र देवता हाँ महाराज देवता है महाराजिकम प्रौष्ठपदिकम देवता द्वंद्वे च अत्र पूर्वोत्तर पदयोर आद्य च वृद्धि स्यात् इति नीति किति च परे ये अग्निश्च मरुच पहले बन जाएगा अग्निमरुत अग्निमरुत में आनंगरितो द्वंद्वे अग्नामरुतो द्विवचन अग्नामरुतो देवता देवते अस्य तो हाँ सामान्य अण प्रत्यय हो जाएगा शास्त्र देवता उसमें आद्य च वृद्धि के लिए तद्धित सच्चा मध्य को बाध करके ये देवता द्वंद्वच से अ का आ मरुत का म आग्नि मारुतम अच्छा अग्नि में अग्ना होना चाहिए अग्नि मारुतम अलौक्य विग्रह वाक्य विग्रह केव आनंग बाधित ईद वृद्धो नहीं ईद अग्नि स्वयंवरण अलग है ईद वृद्धो वृद्धि हो जाते मारुतम तो ईद वृद्धो इत्व हो जाएगा इत्वन से आग्नि मारुतम लौक्य विग्रह में तो अग्नामरुतो देवते देवता अस्य द्विवचन करेंगे तो अग्नामरुतो द्विवचन है तो देवते होना चाहिए देवते अस्य तो वहाँ अलौक्य विग्रह जब करेंगे वहाँ आनंद को बाध करके ईद वृद्धि ईद हो जाएगा नेन्द्रस्य परस्य ओ देवता द्वंद्व में पर में इंद्र शब्द हो तो आदि वृद्धि नहीं होगी पर से इंद्र से वृद्धि न सियात आदि मतलब इंद्र के ही सोमश्च इंद्रश्च सोमेंद्र और देवता से हो वृद्धि आदि वृद्धि होगी सौमेंद्र बनेगा ई के वृद्धि नहीं हुई पर से किम इंद्राग्न इंद्रश्च अग्निश्च इंद्र से अग्नि बनिया इंद्राग्नि इंद्राग्नि देवता से अन होगा और इंद्राग्रह बन गया ऐसे चलो पो करके वहाँ आदि की वृद्धि ई की वृद्धि हुई वही नेन्द्र से पर से निषेध नहीं करेगा पर से होता निषेध करे ये पूर्व में वृद्धि होगी इंद्राग्रह दोनों की वृद्धि हो जाएगी दीर्घाच वरुण से वृद्धि नहीं होगी दीर्घात पर से वरुण से वृद्धि नहीं इंद्रश्च वरुणश्च इंद्रा वरुण वरुण देवता देवते अस्य तो वह वृद्धि नहीं हुई ई के इंद्रा वरुण बन गया आनगरित द्वंद्व हो गया। आनग भाई तब इत्वे कृते दीर्घात परत्वात् निषेध अभाव सती देवता अच्छा ईद वृद्धो इति अग्निर आनंग बाधित इत्व कृति वृद्धि हो तो इत्व हो जाएगा वरुण को वारुण अग्नि अच्छा ये आगे के लिए इंद्रावरुण में तो वृद्धि नहीं है आगे जो अग्नि वारुणम अग्निश्च वरुणश्च हाँ अग्नि वरुण वरुण अग्नि में इकार को देवता द्वंद्व से पहले प्राप्त है आनंग उसको बाद करेगा ईद बुद्ध से ई उसके बाद ई करने के बाद फिर एक सूत्र है हाँ ईद वृद्ध है वृद्धि पर हो तो दीर्घा क्या सूत्र नहीं ईद वृद्ध में दीर्घात दीर्घात पर तभाव निषेध अभाव देवता द्वंद्व से उत तो निषेध करने वाले कौन सूत्र ईद निषेध करने वाले नहीं दीर्घ से पर दीर्घात दीर्घात से वही है हाँ ठीक है तो पहले ईद वृद्धो आनों के बाद कर ई हो गया ई होने पर अग्नि वर्ण हुआ उसके बाद अन्न प्रत्यय होने के बाद उभय पद की वृद्धि है अग्नि की वृद्धि आ वर्णों के दीर्घाच वर्णों से निषेध होता तो वर्णों की वृद्धि नहीं होनी चाहिए किंतु अग्नि में जो ई है पहले आनंग होता तो दीर्घ दीर्घ से पर हो तो दीर्घाच वर्णों से निषेध होता वो आनंग को बात करें ईत हो जाने से अभी दीर्घ नहीं रहने से दीर्घाच वर्ण से नहीं लगेगा नहीं लगने से वृद्धि होगी आदि दोनों उभय उभय पद की किस सूत्र से देवता था आग्निवारुणम बन गया आग्निवारुणिम अनडवाहिम आलभेत ऐसे प्रयोग है आग्निवारुणिम अनडवाहिम आलभेत तदस्मिन वर्तते इति नवयज्ञादिभ्य उपसंख्यानम वार्तिक है ईद वृद्धत है ईद वृद्ध तो वृद्धि पर में होगा वर्णों को वृद्धि से वारण होगा वृद्धि होते ये वृद्धि करने के लिए हो तो भी हो जाएगा वृद्धि पहले ईद वृद्ध सूत्र निकालो वो पहले ऐसे भी हुआ था कितने प्रश्न में कितने इतने पहले दो से तीन वृद्धिमति उत्तर पद अग्नि इदादेश देवता दंदे इसमें अग्नावृत देवता से इसमें कर दिया अग्नि अग्निमारुतम तो वृद्धि होने के बाद ईत हो गया अग्निवर्णो देवते देखो इसे मूले में देवते ऐसे दिया है ना द्विवचन से तो अग्निवर्णम तो पहले वृद्धि हो जाए पहले वृद्धि होकर के ईत हो जाता है यहाँ भी जितने स्थान में द्विवचन दिया ए हाँ द्विवचन से देवते ऐसे होना चाहिए बालमन में देवता आदेश दे रहा देवते चाहिए अभी अभी निकला था इसी दिया 355 में अग्नामरुतो देवता अस्य देवते होने चाहिए द्विवचन और भी पहले कहीं आया था तो ईद वृद्धों से वृद्धि होने से आगे दीर्घाच वर्ण से वहाँ वर्ण का निषेध नहीं हुआ तो निषेध नहीं होने से वृद्धि होगी तो ईद वृद्ध से हो गया अच्छा ये इसमें है यदि पहले आनंग हो जाएगा तो ईद वृद्धि बाध नहीं करेगा तो दीर्घाच वर्ण से निषेध हो जाएगा और निषेध हो जाएगा तो वृद्धि आगे कि नहीं होनी चाहिए अब वृद्धि यदि पहले हो जाए तभी ईद वृद्ध लगेगा ये पहले दीर्घाच वर्ण से निषेध होगा निषेध नहीं होगा दीर्घ नहीं है तो फिर वृद्धि होगी वर्ण की वृद्धि निषेध हुआ वर्ण की वृद्धि निषेध कब होगा दीर्घ पहले हो तो इंद्रा वर्ण में दीर्घ हो गया आनंद हुआ तब वर्ण निषेध हो गया अग्निवर्ण में निषेध नहीं होगा तो ईद वृद्ध लगेगी ईद वृद्ध लगने से उसका आनंद को बाध करने से दीर्घाच वर्ण से निषेध नहीं होगा। ये तो अनन्या से होता है, दिया है कि टीका में ना नहीं, क्योंकि पहले ईद वृद्ध हो लगेगा, पहले वृद्धि पर में हो तो, अब वृद्धि पर में हो तो ईद वृद्ध हो इकार हुआ तो दीर्घ नहीं रहा तो दीर्घाच वर्ण से लग गया। ईद अग्नि सोम वर्ण हो तो ईद अग्नि सोम वर्ण ये हो कहाँ, हाँ ये ठीक है, ईद अग्नि सोम वर्ण है सूत्र, तो ईद वृद्ध नहीं, ईद अग्नि कितने प्रश्न में ईद, अच्छा हाँ वही सूत्र ईद वृद्ध नहीं, ईद अग्नि हाँ ईद वृद्ध तो सामान्य सूत्र है, यहाँ ईद अग्नि सोम वर्ण होने से ये हो जाए ठीक है। हाँ ईद अग्नि अग्नि हाँ ईद अग्नि सोम वर्ण हो देवता द्वंद्व, तो सोम वर्ण प्रत्यय अग्नि को ईद हो जाएगा दीर्घ दीर्घ अग अग्नि को दीर्घ होगा, अग्नि परेशान ऐसा सशिष सोम शब्द वरुण शब्द चौत्र पद परे अग्नि ईद आदेश सियादे अन्न का अपवाद हुआ तो अग्नि वारुण्य में यदि ईद दीर्घ हो जाएगा तो दीर्घ मिल जाएगा, दीर्घाच वर्ण से निषेध हो जाएगा। दिया है हाँ अग्नि इकार से इकार विधि व्यर्थ, हाँ अग्नि के इकार को इकार, अच्छा आनंगम इत्वं च बाधित्वा आलोक्य, अच्छा ईद वृद्धो में अग्नि को ईद आदेश देवता तो हो गया देवता द्वंद्व चित उभय पद वृद्धि, आलोक्य विग्रह वाक्य आनंगम इत्वं च बाधित्वा इति, आनंग को तो बाध करके ईद अग्नि है स्वर्ण उसको भी बाध करके ईद हुआ तो वृद्धो किम अग्नेन्द्र, इसमें दिया अग्निमारुतम इत्यत्र आनंग अग्निवारुणम इत्यत्र इत्वं च बाधनार्थम, अग्निमारुतम में आनंग और अग्निवारुणम में इत्व प्राप्त ईद अग्नि स्वर्ण हो तो दोनों बाधन के लिए अग्निर इकार से पुनर् इकार विधान समर्थन प्रधान परनिश्चिता तथितोत्पत्ति वक्ष्यते तथा च अग्नामरुतौ देवते अस्य, अग्नामरुत में पहले बने अग्नामरुतौ क्योंकि अग्निश्च मरुच्च, अभी तो देवता द्वंद्व से आनंद होकर अग्नामरुत बन गया और अग्निवरुणो देवते अस्य बन गया, अग्नामरु शब्द से अग्निवरुण शब्द से आनंग इत्वाभ्याम परनिश्चिताभ्याम, फिर आगे शास्य देवता पहले द्वंद्व समास हो गया उसके बाद शास्य देवता इत अन होगा तद्धित होगा तत तन्निमित्तक उभय पद वृद्धि तत्निमित्त वृद्धि तत ईद वृद्ध इत्यस्य प्रवृत्ति तद्धित उत्पत्ति तत ईद वृद्ध इत्यस्य प्रवृत्ति ईद वृद्ध पहले प्राप्त था आनंगरित द्वंद्व और ईद अग्नि समवर्ण हो होकर के अग्नामरुतो देवतस्य अग्निवरुणो देवतस्य, ये होने के बाद अण होने के बाद फिर उभय पद वृद्धि है ततः ईद वृद्ध इत्यस्य प्रवृत्ति ततश्च तद्धितोत्पत्ते प्रागेव प्रवृत्तिर आनंगित्वयोः कथम ईद वृद्धवानेन बाद दिया है तद्धित उत्पत्ति के पहले आनंगित्व हो गए उसके बाद तद्धित प्रत्यय होने के बाद फिर ईद विद्ध हो लगा तो वो कैसे बाध करेगा, युगपत प्रभुतावे बाध्य बाधक भाव अभ्यपगमात्। एक साथ प्रभुत्व हो तो बाध्य बाधक, तद्धितोत्पत्ति के पहले ही प्राप्त है तो आगे ईद वृद्ध हो लग गया तो बाध्य कैसे करेगा। ये उत्तम च भाष्य भुक्तम अंतम प्रति माँ भुगता इति उक्त किम तेन कृतम से अतः अलौकिक मूल में दिया अलौकिक विग्रह वाक्य आनंग मित्वम च बाधित इति अग्निमरुत औ देवते अस्य इति अग्निवरुण औ देवते अस्य इति तद्धिता तद्धित अलौक्य विग्रह वाक्य आनंगित्वे प्रवर्तमाने ये दोनों को बात करके ईद विधि प्रवर्तते अनुत्त प्रवर्त बाधे यद्यपि तदानीम उत्तर पद से बुद्धिमत्व नास्ती। हाँ ईद वृद्धो कैसे लगे नास्ती तथित अभाव तथा उत्तर पद से भावी एवं बुद्धिमत्व में विवक्षितम ईद वृद्धों में आगे होने वाले वृद्धि को लेकर के ये दिया इसमें स्पष्ट कर दिया। तो यहाँ यदि पहले देवता द्वंद्व सूत्र आनंग पहले द्वंद्व करेंगे पहले देख लो कैसे शंका है समर्थानम प्रथमादवा जो दिया है परिनिष्ठ से तथित उत्पत्ति पहले द्वंद्व समास होने के बाद अग्निश्च मरुच अग्ना मरुतो अग्ना में आत्म के सूत्र से हुआ इसी प्रकार अग्निश्च वरुणश्च इति अग्नि वरुण के सूत्र ईद अग्नि है संवर्ण ये समास द्वंद्व समास होने के बाद अग्नामरुतो देवतस्य अथवा अग्निवरुण देवतस्य शास्य देवता अणु हुआ अणु करने के बाद अभी उभय पद वृद्धि है उभय पद वृद्धि के सूत्र से देवता द्वंद्व से अभी वो समय जब करेंगे उसको निषेध करेगा नेन्द्रस्य दीर्घाच वरुणस्य तो दीर्घाच वरुणस्य जब निषेध करेगा दीर्घ पहले हाँ ईद वृद्धो फिर आनंग और ईत्व को बात करके ईद वृद्ध लगे तो दीर्घा नहीं मिलेगा दीर्घा च वर्ण से निषेध करेगा। दीर्घा च वर्ण से निषेध करने के लिए पहले अग्नि में जो ई हुआ आनंग हुआ वो तो दीर्घ हो गया दीर्घ होने के कारण दीर्घा च वर्ण से वर्ण बुद्धि निषेध कर देगा निषेध नहीं करेगा तो आगे की वृद्धि नहीं होगी अब वृद्धि नहीं होगी तो ईद वृद्धि फिर कैसे लगेगा। ईद वृद्धि लगेगा तो ईत तो आनंग और ईत को बात करके ईत होगा तो तभी होगा जब उत्तर पद में वृद्धि हो। अब ईद वृद्ध लगने के लिए ऐसा नहीं होने से वृद्धि पहले ईद वृद्ध हो उत्तर पद की वृद्धि नहीं होते ईद वृद्ध नहीं लगेगा। ईद वृद्ध जब तक तो नहीं लगेगा दीर्घा से वर्ण से भी निषेध नहीं करेगा निषेध नहीं करेगा उत्तर पद की वृद्धि हो जाए नहीं दीर्घाच वर्ण से बुद्धि का निषेध नहीं किया तो बुद्धि हो जाएगी दीर्घात पर से वर्ण से न बुद्धि। हाँ दीर्घात से पर से वर्ण से निषेध कब करेगा दीर्घ ईद वृद्ध लगेगा तो भी निषेध करेगा ईद वृद्ध लगेगा तभी आगे वृद्धि हो तो वृद्धि हो तो ईद वृद्ध लगेगा ईद वृद्ध लगेगा तो उत्तर का बुद्धि निषेध ये नहीं होना चाहिए इसलिए ये दे दिया अलौक्य विग्रह वाक्य में ही इसमें कि न्याय दे दिया बीच में। यदि पहले ईद वृद्ध देवता द्वंद्व आत्वित हो गया उसके बाद तद्धित प्रत्यय जो लाएंगे उसके बाद कहेंगे नहीं यहाँ ईद वृद्ध लगेगा आनंद और ईद अग्नि नहीं लगेगा भुक्तवंतम प्रति माँ भुक्ता इतुक्ते भोजन कर लिया आकर क्या नहीं खाओ तो क्या करेगा भोजन तो कर लिया पहले आनंग ऋतु द्वंद्व आनंग ऋतु लग गया ईद अग्नि संवरण लग गया उसके बाद जो ला कर तद्धित प्रत्यय कहेंगे कहेंगे नहीं तुम नहीं लगो वो तो कर दिया पहले इसलिए ये आगे ये ईद वृद्ध कैसे लगेगा तो इसके लिए दे दिया। वहाँ आगे वृद्धि होगी लेकर के ईद वृद्ध जो है बुद्धि भावी बुद्धि को की विवक्षा करके पहले ईद वृद्ध लग जाएगा अलौक्य विग्रह वाक्य में तभी वृद्धि हो जाने से ईद तो वृद्धि आगे होने वाली है तो ईद अग्नि सोमवर्ण हो और देवता द्वंद्व को बाध करके पहले ही ईद हो जाएगा ईद हो जाने से अभी दीर्घ नहीं मिलेगा तो दीर्घ च वर्णों से निषेध नहीं होगा निषेध नहीं होने से देवता द्वंद्वे च सूत्र से उभय पति की वृद्धि होगी। आग्निवारुणम अग्निवारुणीम अनडवाहीम आलभेत, ऐसा प्रयोग दे दिया। अग्निवारुणीम अनडवाहीम आलभेत तदस्मिन् वर्तते इति नवयज्ञादिभ्य उपसंख्यानम्। नवयज्ञ अस्मिन् वर्तते काले, नवयज्ञ का काल हो गया, पाक यज्ञ से पाक यज्ञ को हो गया। उपसंख्यानम क्या प्रत्यय ठक या ठय महाराज पृष्ठ पदार्थ ठय से अनुवृत्ति ठय ठय हो गया। पूर्णमासादन वक्तव्य पूर्णो मासो अस्याम वर्तते ते पौर्णमासी तिथि। पूर्णो मासो अस्याम वर्तते, जहाँ मास पूर्ण होता है वो तिथि का नाम पौर्णमासी तिथि। मास पूरा होता है पूर्णमासी में, कहीं कहीं अमावस्या से मास हिसाब करते हैं। ये मत भी प्रामाणिक है, संवत्सर आरंभ होता है अमावस्या के बाद या पूर्णमासी के बाद। नया संवत्सर जो प्रारंभ होता है अमावस्या के बाद प्रतिपदा शुरू होता है, नया वर्ष आरंभ होता है, तो मास के बीच में तो नहीं होगा, मास पूरा होना चाहिए। उस मत के अनुसार अमावस्या में मास पूर्ण होता है, और एक मत में पूर्णमासी मास पूर्ण होता है पूर्णमासी में। इसके अनुसार तो पूर्ण मास अस्याम तिथि वर्त तिथि पूर्णमासी तिथि, पूर्णमासी में पूर्णमास पूरा होता है। किंतु ये मत भी है अमावस्या में मास पूर्ण होता है, तब तो अमावस्या के बाद नया मास शुरू होगा, नया संवत्सर भी शुरू होता है। इसलिए पंचांग में जो लिखते हैं एक दो तीन चार करके तिथि, पूर्णमासी हो तो 15 लिखते हैं, अमावस्या हो तो क्या लिखते हैं 30 लिखते हैं। मालूम है जो पंचांग में लिखते हैं अमावस्या 13-14, फिर अमावस्या जो है 30 लिखते हैं। 30 मतलब 30 पूरे दिन मास पूरा हुआ, मास पूरा हुआ। ये देखना पंचांग में, सबके पंचांग में होगा है, देखो बाद में देखना है। पूरा अमावस्या जहाँ 30 लिखते हैं, अब पुण्य हो तो 30 नहीं लिखते हैं, हाँ 15 लिखते हैं, तो 30 मतलब मास पूरा हो गया। तो अमावस्या को भी पूरा होता है एक मत है। अरे पूर्णमासी शब्द का ही अर्थ है, पूर्णमास अस्याम वर्तती थी पूर्णमासी, पूर्णमास बन गया, अण हो गया, टिढ़ाणंगी पे हो गया, पूर्णमासी बन गया। पितृव्य मातुल मातामह पितामहाः, ये निपातन हो गया। पितृभ्रातरि व्यत, पितृ शब्द से व्यत पितृव्य बन गया। ये जो पितृव्य आदि में क्या क्या क्या दे दिया वार्तिक, पितृभ्राता पितृव्य हो, मातुर्डुलच मातुर्भ्राता, मातृ से डुलच कर या उल, मातृ के टी लोप हो जाए डी तो नहीं चाहिए, मातुर बन गया मामा, मातुर्भ्राता। मातृ पृथिव्याम पितरी डामहच, मातु पिता पितु पिता इति डामहच पति हो जाएगा, मातु पिता हो जाएगा मातामह, पितु पिता है पितामह, डामहच डी तो से टी लोप हो जाएगा, डामहच करेगा आमह। मातरी शिच मातु माता पितु माता, तो वहाँ बन जाएगा मातामही पितामही, शिचन से सिद्ध गौर आदिवेश हो गया मातामही पितामही। मातामही का क्या अर्थ है, माता का माता, और पितामही पिता की माता पितुर माता, मातृ पितृभ्याम जो मातरी। अवेर दुग्धे सोढ दूस मरिषचो वक्तव्या, अभी शब्द से दुग्ध अर्थ में एक सोढ प्रत्यय दूस प्रत्यय और मरिषच प्रत्यय, सकार पाठ सामर्थ्या न सह, सोढ में सकार को सह नहीं होगा। अविर्दुधम अभिषोढ़ दूस प्रत्यय करें तो अभिदूषम और अभिमरीशम, ये क्या अर्थ है, अभिमरीशम का क्या अर्थ है, किसका भेड़ का नाम, भेड़ी का, भेड़ का, भेड़ी क्या, भेड़ी कहेंगे ना, भेड़े, भेड़ क्या भी कहते हैं भेड़े। तिला निष्फलात पिंजपे जो, तिल से पिंज और पेज जो प्रत्यय होगा, निष्फल तिल अर्थ में बंध्या तिल, तिल पिंज तिल पेज, ये कुछ अरण्य है उसमें फल नहीं लगता है ऐसे तिल जैसे। तस्य समूह और है क्या, बंध्य तिल पिंज छंदसी डिच, छंद में पिंज डित हो जाएगा, डितों से तिल हो जाए, तिल पिंज बन गया, तिल पिंज तिल पिंज, दोनों का उच्चारण फर्क है। हाँ पहला बोलो उच्चारण करो, क्या कहेंगे पहला ये, हाँ ये उच्चारण करो क्या बोलो, ब्रह्म से बोलो, ये सब दोनों को तिल पिंज कर देंगे, ये तिल पिंज को तिल पिंज बनेंगे और तिल पिंज को तिल पिंज कहेंगे, यहाँ लव है ना, उच्चारण करो देख करके, उत्तर देख करके। पहला तृतीय पंक्ति में क्या लिखा है, तिल पिंज, चतुर्थ पंक्ति में तिल पिंज, ऐसे उच्चारण करना। तस्य समूह ये लघु में सूत्र है, काका नाम समूह काकम अण हो गया, और बका नाम समूह बाकम, भिक्षादिभ्योन भिक्षा नाम समूह अण हो गया, आदेश वृद्धि भैष्यम, गर्भिणी नाम समूह गर्भिणम, गर्भिणी शब्द है अण होने के बाद भस्याढ़ तथित पुंबत हो जाएगा, गर्भिणी शब्द है, गर्भिण होने के बाद टीलोप प्राप्त है नस्तधिते, इन अण्यान पत्य पहला आया आगे आएगा, यह भस्याढ़ पुंबत भावे इनान्यान पत्य, इन अणि अनपत्ति, अपत्य भिन्नार्थक अण परे तो इन प्रकृति भाव, अनपत्यार्थ अणि परे इन प्रकृति अस्याथ, इसे तेन नष्ट धीते त्रिलोप हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा, गर्भिणम, ये आगे युवते नाम समूह अलग है, ये गर्भिणम बनाने के लिए दे दिया, गर्भिण शब्द है पुंबत हो गया, उसके बाद त्रिलोप नहीं हुआ तो गर्भिण अण हो रहे गर्भिणम बन गया, गर्भिणम का क्या अर्थ हो, गर्भिणी नाम समूह गर्भिणम, युवती नाम समूह, युवती नाम से युनस्ति बनता है, भस्याडे तद्धिते से पुंबत हो जाएगा युवन, युवन से अण होकर आदेश वृद्धि यौवनम, युवती नाम समूह यौवनम, युवती नाम समय में अलौक्य विग्रह कैसे होगा, अलौक्य विग्रह अरिपत्य पुंबत से क्या युवन, युवन अगर अन अयौवनम, शत्रुंताद अनुदाता दे रहे अयौवनम, शत्रुंत के बनता है युवत शब्द, उसे अनुदाता दे रहे हो जाएगा तो यौवतम बन जाएगा। ओम नृता वसानी।